ko suloyo ison waro dewek dong riko make demen larene dienggo paran riko nguber demene mong welas ison ngelebihi walase dienggo paran riko nguber demene mong welas ison ngelebihi teko nong welase Musa.